ब्रह्म सूत्र इसका उपोद्घात अंश विचार कर रहे हैं हम लोग। अध्यास भाष्य उपोद्घात, उपोद्घात का लक्षण क्या कहते हैं? चिंता प्रकृत सिद्ध्यर्थां उपोद्घातं विदुर बुधा। प्रकृतस्य सिद्धये या चिंता सा उपोद्घात इति उच्यते। चिंता प्रकृत सिद्ध्यर्थां उपोद्घातं विदुर बुधा। बुध अर्थात विद्वान लोग उसको उपोद्घात कहते हैं, क्योंकि अगर अध्यास सिद्ध होगा तभी विषय और प्रयोजन ये दोनों सिद्ध होगा। विषय प्रयोजन सिद्ध होने से ग्रंथ आरंभ होगा, और ग्रंथ का विषय हो गया ब्रह्म और आत्मा का ऐक्यम, और प्रयोजन हो गया बंधन निवृत्ति। तो जीव आत्मा का जो भेद भान हो रहा है, ये भेद अगर कल्पित होगा तो तभी जाकर के दोनों का ऐक्य वास्तव होगा। तो भेद कल्पित है अर्थात भेद अध्यस्त है। इसी प्रकार की बंध अगर कल्पित होगा अर्थात अध्यस्त होगा तभी ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी। इसलिए बंध भी अध्यस्त है और भेद जीव ब्रह्मणो भेद ये भी अध्यस्त है। ये तभी सिद्ध होगा जब अध्यास सिद्ध होगा। इसलिए अध्यास का सिद्धि के लिए अभी विचार चल रहा है। अच्छा आगे टीका में आत्मनि अध्यास संभावना प्रतिजानिते उच्यते इति मूल में कहते हैं भाष्य में उच्यते। पूर्व पक्षी यहाँ तक कह दिया कि कथं पुनः प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यासो विषयस्त धर्माण। प्रत्यगात्मा जो कि इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं होता है, विषय नहीं बनता है, वो अधिष्ठान कैसा बनेगा? जो भी अध्यास का अधिष्ठान होता है वो इंद्रिय सन्निकृष्ट होता है और विषय भी बनता है। इसी के लिए आगे कह दिया सर्वो ही पूर्ववस्थित विषय। पूर्ववस्थित अर्थात इंद्रिय सन्निकृष्ट विषय, विषयांतर का अध्यास करता है। और युष्मत प्रत्यय अपेत, युष्मत प्रत्यय अर्थात विषयत्वम इदम पद से जिसको कहा जाएगा। युष्मत प्रत्यय अपेत प्रत्यगात्मा ये तो अविषय है ऐसा आप ही सिद्धांति कहते हो, तो होने से कैसे ये आत्मा में अध्यास कैसे होगा? पूर्व पक्षी यहाँ तक शंका लाया। तो सिद्धांति अभी प्रतिज्ञा प्रति जानते अर्थात प्रतिज्ञा करोति भाष्य में उच्यते। उच्यते के लिए टीका में पहले कहते हैं अधिष्ठाना रूपयोर एकस्मिन् ज्ञाने भासमानत्व मात्रम अध्यास व्यापकम्। पूर्व पक्षी कहा था जो टीका में पहले आया था कथम पुनर्जहां प्रतीक था टीका में, उसके आगे कहा था जहां अपरोक्ष अध्यास का अधिष्ठानत्व तो रहेगा वहां इंद्रिय संयुक्तत्व और विषयत्व ये रहना चाहिए। अर्थात वही अधिष्ठान बनेगा जो इंद्रिय संयुक्त होगा और विषय बनेगा। तो इंद्रिय संयुक्तत्व और विषयत्व ये दोनों व्यापक होंगे, अधिष्ठानत्व ये व्याप्य होगा। अर्थात यत्र अधिष्ठानत्व तत्र इंद्रिय संयुक्तत्व विषयत्व च, ऐसे पूर्व पक्षी कहा था। सिद्धांति कह रहा है कि अधिष्ठान आरोप्योर एकस्मिन् ज्ञाने भासमानत्व मात्र अध्यास का व्यापक है। तो अध्यास कहाँ हो जाएगा? कहते हैं एक ज्ञान में अधिष्ठान आरोप्य दोनों अगर भासमान हो जाएंगे इतना ही अध्यास का व्यापक हो जाएगा। अर्थात यत्र अध्यास तत्र अधिष्ठान आरोप्योर एकस्मिन् ज्ञाने भासमानत्व। महर्षि क्या पाठ का समय परिवर्तन किए? अच्छा मतलब 2:15 से पाठ चलेगा? अभी घंटी लगा 2:08 से। अच्छा 2:10 से पाठ चलेगा? 2:08 से। अच्छा 2:10 से पाठ चलेगा। अच्छा ठीक है। अधिष्ठान आरोप्योर एकस्मिन् ज्ञाने भासमानत्व। तो जहाँ अध्यास रहेगा वहाँ ये होना चाहिए अधिष्ठान और आरोप्य एक ज्ञान में भासमान होना चाहिए। भासमानत्व मात्रम इतना कह दिया। कौन कौन भासमान होंगे? और आरोप्य इतना ही आवश्यक है। अधिष्ठान भासमान होना चाहिए। पूर्व पक्षी क्या कहता? अधिष्ठान इंद्रिय संयुक्त होना चाहिए और विषय भी होना चाहिए। सिद्धांत कहता है कि ये आवश्यक नहीं है, भासमान होना चाहिए। तो इंद्रिय सन्निकृष्ट होकर के विषय बन करके भासमान होगा जो जड़ पदार्थ है, जो अप्रकाश है, किंतु यहाँ हमारा दार्ष्टान्तिक में अधिष्ठान होता है आत्मा, उसमें अध्यस्त होगा अहंकार, तो ये दोनों में इंद्रिय संयुक्त तो विषय तो नहीं है, इसलिए सिद्धांत कहता है कि अधिष्ठान का भासमान तो इतने ही आवश्यक है, भासमान चाहे वो परप्रकाश हो चाहे स्वप्रकाश हो, वेदांत परिभाषा का टीका में इसको विचार लाए थे, अधिष्ठान भासमान होना चाहिए चाहे स्वप्रकाश हो चाहे परप्रकाश हो। तो भासमान तो मात्रम अध्यास व्यापकम, मात्र कह करके इंद्रिय संयुक्तत्व विषयत्व ये दोनों का निराकरण करते हैं, ये आवश्यक नहीं है, क्यों वो गौरव होगा, इसी को स्पष्ट करते हैं। तच्च तत् अर्थात तद भासमानत्व, तो ये भासमानत्व अधिष्ठान में आएगा और अध्यस्त में भी आएगा, क्योंकि अधिष्ठान आरोप्योर एकस्मिन ज्ञाने भासमानत्व, भासमानत्व दोनों में रहना चाहिए, रजत भी में रहेगा सुक्ति में भी रहेगा, अहंकार में भी रहेगा आत्मा में भी रहेगा। तच्च तत् अर्थात तद भासमानत्व भान प्रयुक्त संशय निवृत्ति आदि फल भावत्व, भान अर्थात यह भान हो गया क्रिया, क्रिया प्रयुक्त फल भावत्व, ये भासमानत्व का अर्थ हुआ। भान प्रयुक्त संशय निवृत्ति आदि फल भावत्व, जब भी अहम बोल करके ज्ञान होता है, अहम ज्ञान होने का समय में यह अहंकार का प्रत्यक्ष होता है, अहंकार का प्रत्यक्ष होने का समय में अहंकार भी भासमान हो गया, साक्षी के द्वारा अहंकार प्रत्यक्ष हुआ, अहम अस्मि जब कहता है, तो इस समय में आत्मा में भी कोई संशय और नहीं रहता है, जब अहम अस्मि इस प्रकार की भान होता है, अहंकार तो विषयत्व प्रत्यक्ष हो गया, आत्मा के बारे में तब संशय होता है क्या, मैं हूं नहीं हूं, मैं जानता हूं नहीं जानता हूं, इस प्रकार नहीं होता है, अर्थात इस ज्ञान में आत्मा भी भासमान हो गया। कैसे भासमान हो गया, कहेंगे आत्मा में भी भासमानत्व का फल आ गया, भासमानत्व का फल क्या है, भान प्रयुक्त संशय निवृत्ति आदि फलम, भान होने से संशय नहीं रहना यही भासमानत्व का फल है, ये जैसे अहंकार में आया ऐसे आत्मा में भी आया, तो होने से भान प्रयुक्त संशय निवृत्ति आदि फल भाग तुम, ये आत्मा में आएगा, मैं हूं नहीं हूं इस प्रकार संशय नहीं होता है, तो ये आने से आत्मा में भासमानत्व आ गया। और ये जो भासमानत्व का लक्षण ये हो गया भान प्रयुक्त संशय निवृत्ति आदि फल भाग तुम, आत्मा के विषय में भान प्रयुक्त संशय आदि निवृत्ति फलभाक्त्व, ये सुक्ति में भी रहेगा भान प्रयुक्त संशय निवृत्ति आदि फलभाक्त्व, और ये रजत में भी आ जाएगा, रजत भी अर्थात वो दिखता था जैसे यहाँ दार्ष्टान्तिक में आत्मा और अहंकार ये दोनों में फलभाक्त्व रहेगा, तो अभी आत्मा में भी ये सुक्ति में इदंते नहीं होता है, इसको आगे पद देते हैं, अर्थात दार्ष्टान्तिक में एक आत्मा एक अहंकार एक अस्मद एक युष्मद, ये दोनों में भान प्रयुक्त संशय आदि निवृत्ति फल भक्तों, तो दोनों में आ गया, ये दोनों में अंतर क्या कहेंगे, इसके लिए आगे कहते हैं तदेव तदेव भासमानत्व, वही जो हुआ भान प्रयुक्त संशय निवृत्ति आदि फल भक्तों, ये जब भान भिन्नत्व घटित हो जाएगा, अर्थात भान भिन्नत्व सती भान प्रयुक्त संशय निवृत्ति आदि फल भक्त, भान शब्द का अर्थ हो गया अनुभव, अनुभव अर्थात ज्ञान, ज्ञान अर्थात चैतन्य, पहले हो गया चैतन्य प्रयुक्त संशय निवृत्ति आदि फल भक्त आत्मा में आएगा, और जब चैतन्य भिन्नत्व सती चैतन्य प्रयुक्त संशय आदि निवृत्ति फल भक्त, ये सब जड़ में आ जाएंगे, चैतन्य भिन्नत्व सती जब आत्मा में आएगा तो चैतन्य भिन्नत्व सती ये विशेषण अंश नहीं आएगा, केवल जो भान प्रयुक्त संशय निवृत्ति आदि फल भक्तम इतने अंश में ही आए, इतने अंश आएगा, और जब हम जड़ में जाएंगे तो भान भिन्नत्व घटितम विषयत्वम, ये सुक्ति में भी आएगा रजत में भी आएगा, आत्मा में केवल ये भान भिन्नत्व घटित विषयत्वम नहीं आएगा, जब ये भान प्रयुक्त संशय निवृत्ति आदि फल भक्तम भान भिन्नत्व से विशिष्ट हो जाएगा, इसी को कहेंगे विषयत्वम, आत्मा में ये अंश नहीं रहेगा, भान भिन्न तो अंश नहीं रहेगा, नहीं रहने से आत्मा में विषयत्व तो नहीं आएगा। सुक्ति में, रजत में, सब में, अहंकार में, सब में विषयत्व तो आएगा न। भान का अर्थ चैतन्य, भान प्रयुक्त अर्थात चैतन्य प्रयुक्त, चैतन्य प्रयुक्त अर्थात जब अहंकार का भान होता है, अहंकार का भान होता है इसका अर्थ है कि अहंकार वृत्ति होता है। अहंकार वृत्ति शब्द का अर्थ होता है कि अंतःकरण का कर्तृ स्वरूप वृत्ति, कर्ता मैं हूँ इस प्रकार की जो बुद्धि होती है, मैं बुद्धि होना इसी को अहंकार वृत्ति कहा जाएगा। ये अहंकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा, भान शब्द से वो चैतन्य को लिया जाएगा। चैतन्य का प्रतिबिंब कोई भी वृत्ति में होने पर ही वो वृत्ति अपना कार्य करेगा। जिस वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं आएगा, चिदाभास नहीं आएगा, वो वृत्ति जड़ है, उससे कुछ सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि भान प्रयुक्त अर्थात चिदाभास होने पर ही, भान अर्थात चैतन्य, चैतन्य के द्वारा प्रयुक्त होगा अर्थात चिदाभास आने पर ही। तो भान शब्द से चैतन्य को लेंगे, भान प्रयुक्त संशय निवृत्ति आदि फल भक्तम, ये आत्मा में आएगा। जब भान भिन्नत्व सति, चैतन्य भिन्नत्व सति ये अंश कह देंगे तब ये सभी जड़ों में जाएगा, अहंकार में भी जाएगा, रजत में भी जाएगा, सुक्ति में भी जाएगा। सुक्ति में ये अंश भान प्रयुक्त संशय आदि निवृत्ति फल भक्तम ये भी आएगा, और अधिक आ जाएगा भान भिन्नत्व, किंतु आत्मा में भान भिन्नत्व अंश नहीं आएगा। तो ये जड़ और चेतन में ये अंतर होगा। अभी क्या प्रश्न था, ये समाधान हुआ इसमें? मेरा समाधान, मेरा शंका था, तो अधिष्ठान आरोप्य दोनों को ज्ञान होता है, मतलब ये कस्मिक ज्ञान है, दोनों का ज्ञान होता है, भान होना चाहिए। लेकिन जो सुक्ति में हम राजा देखते हैं एक ज्ञान ही हो रहा है, एक ज्ञान तो हो रहा है, इदम अंश, इदम अंश अर्थात सुक्ति अंश नहीं, सुक्ति तो ना आ जाएगा तो फिर तो वो उसको दो ज्ञान अर्थात वहां तो भ्रम नहीं कहेंगे। तो जब भ्रम काल में ये बात है, अहंकार का भी आत्मा के साथ मतलब इदम तो ना अहंकार का ज्ञान, मतलब आत्मा इदम, आत्मा का अर्थात आत्मा का सामान्य तो ना ज्ञान हो रहा है, आत्मा विशेष तो ना ज्ञान नहीं हो रहा है, विशेष तो ना ज्ञान तो जब भ्रमाकार वृत्ति होकर के होगा, अर्थात वो जब हो जाएगा तो फिर तो भ्रम ही नहीं रहेगा, तब तो ज्ञान मान लिया जाएगा, ज्ञान ही हो जाएगा। नहीं होगा, किंतु प्रश्न है कि आत्मा का यहाँ जो भान प्रयुक्त संशय आदि निवृत्ति फलभक्तम हुआ, किंतु ये जो भान प्रयुक्त संशय आदि निवृत्ति फलभक्तम, ये आत्मा शुद्ध चैतन्य है, विशिष्ट है, इस प्रकार की संशय नहीं है, मैं हूँ नहीं हूँ, अर्थात यहाँ जो अभी अहंकार का भान होने का समय में जो आत्मा का भान हो रहा है ये शुद्ध चैतन्य नहीं है, क्योंकि अभी तो अज्ञान का अवस्था है, इसलिए वो विशिष्ट आत्मा ही माना जाएगा। किंतु इस विशिष्ट आत्मा में कोई संशय नहीं है, मैं हूं नहीं हूं इस प्रकार संशय नहीं रहता, किंतु ये जो आत्मा है ये तो विशिष्ट आत्मा, अज्ञान विशिष्ट आत्मा, ये अभी अर्थात मुक्त आत्मा नहीं है। अच्छा, आत्मा में भान प्रयुक्त संशय निवृत्ति आदि फल भक्तम केवल इतने ही आएगा, और कोई भी अनात्मा हो जाएगा तो उसमें भान भिन्नत्व घटित, भान भिन्नत्व अंश ये भी आ जाएगा, इसलिए कोई भी अनात्मा पदार्थ ये विषय बन जाएंगे। अच्छा, तो अभी ये जो भान भिन्नत्व घटित विषय तुम आया, तो अभी कहते हैं कि तन न व्यापकम अर्थात भाषमानत्व का अर्थ कहेंगे भान प्रयुक्त संशय निवृत्ति आदि फल भाक्वे सति भान भिन्नत्वम अथवा भान भिन्नत्वे सति, ये अगर दोनों अंशों को मिलाएंगे ये अध्यास का व्यापक नहीं है। क्यों कहते हैं गौरवात, जब हमको केवल भान प्रयुक्त संशय निवृत्ति आदि फल भाक्तम इतने ही अध्यास का व्यापक हो सकता है, हम इसमें भान भिन्नत्व अंश को क्यों जोड़ेंगे, ये तो केवल जड़ को कहने के लिए हुआ, इसलिए इस अंश को लेने का जरूरत नहीं। तन्न व्यापकम, तन्न व्यापकम अर्थात जो विषयत्व घटित जो भान भाषमानत्व होता है इसको व्यापक मानने का जरूरत नहीं। गौरवात इति मत्व आह, ये अंश स्पष्ट हुआ ना, दोबारा फिर इसको कह देते हैं। सिद्धांत पूर्व पक्षी कहता कि जहाँ अध्यास होगा वहाँ इंद्रिय संयुक्तत्व विषयत्व ये दोनों रहना चाहिए, सिद्धांति कहा कि जहाँ अध्यास होगा वहाँ भासमानत्व रहना चाहिए, भासमानत्व मात्र अर्थात इंद्रिय संयुक्तत्व विषयत्व नहीं रहना चाहिए। ये जो भासमानत्व कहता है सिद्धांत, इसका क्या अर्थ करेंगे? सिद्धांत कहता है कि भान के चलते संशय निवृत्ति आदि फल का जो आश्रय बनेगा, ये अंश आत्मा में भी आएगा, सभी अनात्मा में भी आएगा, तो दोनों में बराबर हो गए, कहीं अनात्मा में और एक अधिक अंश आएगा भान भिन्नत्व। तो ये ठीक है, अगर भान भिन्नत्व अंश और एक आ रहा है तो भान भिन्नत्व सती भान प्रयुक्त संशय निवृत्ति आदि फल भागत्वम, इसको भासमानत्व का अर्थ कहेंगे, अध्यास का व्यापक कहेंगे, कहेंगे गौरव है। जब केवल हम भान प्रयुक्त संशय निवृत्ति आदि फल भागत्वम इतने ही अगर अध्यास का व्यापक हो सकता है वो भान भिन्नत्व अंश को क्यों लेंगे, कोई आवश्यक नहीं है। यदि मत्वा आह सिद्धांति इसका उत्तर देता है, न तावत मूल में, न तावत अयम एकांतेन अभिषयः मूल में, क्योंकि पूर्व पक्षी कहा था प्रत्यगात्मनो अभिषयत्वं ब्रविषि, आप प्रत्यगात्मा को अभिषय कहते हैं, सिद्धांत कहता है कि एकांतेन अभिषय है ऐसा नहीं है, अर्थात बिल्कुल विषय बनता नहीं ऐसा नहीं है। टीका में अच्छा यहाँ मूल पंक्ति पूरा ये पंक्ति देखते हैं, आगे फिर एक एक का विचार देंगे। तो एकांतेन अभिषय नहीं है अर्थात विषय बनता है, तो कहते हैं कैसे, कहते हैं अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रत्यय का ये विषय बनता है, अस्मत् प्रत्यय का विषय जब अहम ऐसे प्रत्यय होता है ज्ञान होता है, तो अहम जब ज्ञान होता है ये अहम ज्ञान का विषय तो अहंकार होता है, ये आत्मा कैसे अस्मत् प्रत्यय का विषय होगा? कहेंगे जब अहंकार वृत्ति होती है इस अहंकार वृत्ति का जो अधिष्ठान चैतन्य ये भी उसके साथ प्रकाशित तो होता है, अथवा अहंकार में जो प्रतिबिंबित तो होता है चैतन्य वो भी इस वृत्ति के साथ प्रकाशित तो होता है। तो होने से आप चाहे अहंकार का अधिष्ठान मानिए अवच्छेदवाद वाचस्पति मत को लेकर के आत्मा प्रकाशित तो होता है, अथवा प्रतिबिंबवाद को लेकर के अहंकार वृत्ति में जो प्रतिबिंबित तो होता है चैतन्य उस रूप से आत्मा का प्रकाश होता है। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, विषयत्वात् अर्थात जैसे भान भिन्नत्वेन विषयत्व इस प्रकार की नहीं है, अधिष्ठानत्वेन अथवा प्रतिबिंबितत्वेन ये विषय होता है, और अपरोक्षत्वाच्च अपरोक्ष होता है। अपरोक्ष साधारणतः उस पदार्थ को कहते हैं लौकिक व्यवहार में जो वेद्य होता है, यत्र वेद्यत्वम तत्र अपरोक्षत्वम, ये चित्सुकी का लक्षण में प्रथम है, स्वयं प्रकाश का जब लक्षण करते हैं तो स्वयं प्रकाश होता है अवेद्यत्व सती अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम, तो बाकी किंतु सर्वत्र जहाँ वेद्यत्व रहेगा वहां अपरोक्ष व्यवहार होगा, अपरोक्ष अर्थात अयम घट कहेंगे, कब कहेंगे जब वो वेद्य होगा, तो वेद्यत्व जहाँ रहेगा वहां अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम रहेगा, किंतु आत्मा में वेद्यत्व नहीं रहने पर भी अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व रहेगा, यही हो गया अपरोक्ष का लक्ष्य अर्थ अर्थात स्वयं प्रकाश। अन्य सब पदार्थ अपरोक्ष व्यवहार का योग्य बनेंगे जब पर प्रकाश्य हो, पर प्रकाश पर के द्वारा प्रकाशित तो हो जाएंगे, वेद्य हो जाएंगे, किंतु आत्मा पर प्रकाशित नहीं होकर के भी अवेद्यत्व सती अपरोक्ष व्यवहार हेतुत्व आत्मा में रहेगा, ये स्वयं प्रकाश का लक्षण, यही अपरोक्षत्वात् का अपरोक्षत्व का अर्थ ये आत्मा में रहेगा, अर्थात अवेद्य भी है और अपरोक्ष व्यवहार का हेतु भी है। प्रत्यगात्म प्रसिद्धे है, तो तीन दे दिए, दो दे दिए, अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्येगात्म प्रसिद्ध है, इसलिए प्रत्येगात्म प्रसिद्ध है, एकांतेन अविषय ऐसा बात नहीं है सिद्धांति का। अभी ये सब पद का पदकृत्य देते हैं टीकाकार, अयम आत्मा नियमेन अविषय, पूर्व पक्षी कहा था अविषय ब्रविषि, सिद्धांति कहता है कि अयम आत्मा नियमेन अविषय न भवति, अर्थात तो हमेशा के लिए अभिषय ही होगा ऐसा बात नहीं है, तत्र हेतु माह अर्थात तो कभी विषय भी बनता है, विषय अर्थात किस प्रकार कहते हैं अस्मद प्रत्यय गोचरत्व अस्मद प्रत्यय विषयत्व, इसका अर्थ कहते हैं अस्मद प्रत्यय अर्थात अहम इति अध्यास, अस्मत प्रत्यय अर्थात अहम इस प्रकार की जो अध्यास होता है, अहम इस प्रकार की जो ज्ञान होता है, तो अध्यास अहम इति अध्यास अर्थात अहंकार वृत्ति के द्वारा अवच्छिन्न हुआ जो चैतन्य, तत्र तत्र अर्थात अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य भासमानत्वात्, भासमानत्वात् अर्थात भान, क्योंकि भासमानत्व का अर्थ कह दिया था भान प्रयुक्त संशयादि निवृत्ति फल भक्त, तो अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य उसमें और कोई संशय इत्यादि नहीं रहता। जब भी अहंकार का ज्ञान होता है, अहम ऐसा जब ज्ञान होता है, तद अवच्छिन्न चैतन्य उसमें भी कोई और संशय नहीं रहता है। भासमानत्वात् अर्थात भान प्रयुक्त फल भक्तम आता है। तो इस अंश के द्वारा अस्मत प्रत्यय अर्थात अहंकार अहम इति अध्यास, यह अवच्छिन्न चैतन्य को लेकर के विचार अर्थात ये वाचस्पति मत को लेकर के कहते हैं, अहंकार अर्थात अहंकार वृत्ति के द्वारा अवच्छिन्न जो चैतन्य उसको लिया गया। आगे प्रतिबिंबवाद अर्थात विवरणवाद को लेकर के आगे का वाक्य कहते हैं, अस्मद अर्थ चिदात्मा। पहले कहा था अस्मत प्रत्यय अर्थात अस्मत अस्मदो प्रत्यय अर्थात अस्मत प्रत्यय अर्थात अहंकार को विषय करने वाला प्रत्यय, वो क्या है, अहम इति अध्यास। अध्यास अर्थात चैतन्य में अहंकार, अहंकार का अध्यास हुआ। जैसे कहते हैं कि घट ये भी चैतन्य में अध्यस्त होता है, तो इसी प्रकार की जो अहंकार ये अंतकरण का वृत्ति हुआ ये भी चैतन्य में अध्यस्त होगा, तो उसमें भासमान जो आत्मा है उसमें भासमान अर्थात अवच्छिन्न होकर के भासमान हो रहा है। दूसरा अर्थ कहते हैं अस्मद अर्थ चिदात्मा, चिदात्मा अर्थात चित स्वरूप प्रतिबिंबितत्वेन यत्र प्रतीयते। प्रतिबिंबित होकर के कहाँ प्रतीत होगा, कहें वृत्ति में। अभी कौन वृत्ति, क्या वृत्ति हो रहा है, कहते हैं अहंकार वृत्ति हो रहा है। प्रतिबिंबितत्वेन यत्र प्रतीयते, जिसमें प्रतीत हो रहा है स्व अस्मत् प्रत्यय, किसमें प्रतीत हो रहा, किसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, अहंकार वृत्ति में। वो अहंकार वृत्ति को अस्मत् प्रत्यय कहा गया, अस्मत् प्रत्यय उसी को आगे कह देते हैं अहंकारस। तभी अहंकार में प्रतिबिंबित कौन हुआ, आत्मा। कहते हैं कि तत्र भासमानत्व अर्थात उसमें प्रतिबिंबित हुआ। प्रतिबिंबित जब होता है, प्रतिबिंब से हम बिंब का बिंब भासमान हो रहा है ऐसे कहते हैं। दर्पण में जब हम मुख को देख रहे हैं, जो दर्पण में देखते हैं वो मुख है क्या, किंतु हम कहते हैं मुख भासमान हो रहा है अर्थात मुख विषय का संशय नहीं रहता है। हम कभी मुख को देख पाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे, किंतु मुख विषय को कोई संशय रहता है दर्पण में जब हम देखते हैं, नहीं रहते हैं। तो इसी को कहते हैं प्रतिबिंबित तो हो जाने पर भी हम देखते हैं प्रतिबिंब को, अहंकार को देखते हैं अर्थात वृत्ति में जो प्रतिबिंबित तो हुआ ये आत्मा नहीं है, किंतु इसको देख करके भी हम आत्म विषय को कोई संशय नहीं रहता है, इसी को कहते हैं भासमान हो गया अर्थात संशय निवृत्ति हो जाना, यही भासमान हो गया, भासमानत्वात्। अच्छा, वह अर्थ ये दो पक्ष को लेकर के कह दिया, प्रथम पक्ष हो गया अवच्छिन्नवाद, द्वितीय पक्ष हो गया प्रतिबिंबवाद। ये जो अस्मद अर्थ चिदात्मा, इसके ऊपर आप लोगों का पुस्तक में क्या टिप्पणी है, तीन नंबर टिप्पणी है, उक्ता अवच्छेद वादेन उक्ता प्रतिबिंबवाद इत्यपि आह अस्मदर्थ, प्रतिबिंबवाद रीति से भी कहते हैं। तो उक्ता के आगे वो एक अर्धविराम कर देने से ठीक है, क्योंकि वहां उक्ता है अर्थात अवच्छिन्नवाद में पूर्व वाक्य कह दिया, अभी उत्तर वाक्य ये प्रतिबिंबवाद में कह रहे हैं। तो दोनों वो टिप्पणी क्या कह रहे हैं, हाँ, तो जो पूर्व वाक्य देखिए टीका में, अस्मद प्रत्यय अहम इति अध्यास, अहम का जो अध्यास हुआ तत्र भासमानत्वात्, तो तत्र का अर्थ टिप्पणीकार कहते हैं अहम इति अवच्छिन्न, अहंकार अवच्छिन्न, अहम अध्यास अवच्छेदन। तो अहम अध्यास अहम कहने से कि अहंकार वृत्ति हुआ, ये जो अहंकार वृत्ति हुआ तो अहंकार वृत्ति अवच्छेदन आत्मा का भान होता है, अवच्छेदवाद को लेकर के कहा गया। और उस वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होगा आत्मा, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंबवाद लेकर के। ये दोनों सुबह ये दोनों टिप्पणी यहाँ महत्वपूर्ण है, ये आवश्यक है। अच्छा आगे मूल में, नच अध्यासे सति भासमानत्वम् तस्मिन् सति स इति परस्पराश्रय इति वाच्य। अभी आपने क्या कह दिए, अध्यास होने पर भासमान होगा और भासमान होने पर अध्यास माना जाएगा, अध्यास होने से भासमान। तो अध्यास होने से क्यों आप वाक्य कहे अस्मत् प्रत्यय अहम इति अध्यास, पहले अध्यास हुआ आगे तत्र भासमान, तो अध्यास होने से भासमान आप कहे। और भासमान होने पर ही अध्यास कहेंगे क्योंकि आप पहले व्यापक कहें, भासमान तो रहने पर ही अध्यास कहेंगे, दोनों एक ही ज्ञान में भासमान होंगे तब अध्यास कहेंगे, आप पहले कहे थे। तभी भासमान होने पर अध्यास, और अभी यहाँ कहते हैं अध्यास होने पर भासमान, ये तो परस्पर आश्रय हो गया। अध्यास सति भासमानत्वम्, अध्यास सति भासमानत्वम् अभी पूर्व वाक्य में कहे अध्यास सति भासमानत्वम्, और भासमानत्व सति अध्यास ये दो तीन वाक्य पहले से कहा था, क्योंकि व्यापक वही होगा भासमानत्वम् एकस्मिन् ज्ञाने अधिष्ठान आरोप्योर एकस्मिन् ज्ञाने भासमानत्व मात्र, इतना कहे थे। तो अर्थात भासमान होने पर अध्यास कहेंगे, और अभी कहते हैं कि अध्यास होने पर भासमान कहेंगे, तो ये तो परस्पर आश्रय हो गया। सिद्धांती कहता है कि इति नच वाच्यम अनादित्वात्, अनादिकाल से होने से ये एक होने से दूसरा होगा ऐसा बात नहीं है। पूर्वाध्यासे भासमानात्मन उत्तराध्यासाधिष्ठानत्व संभवात्, पूर्वाध्यासे ध्यासे है ना, पूर्वाध्यास पूर्व अध्यास में जो आत्मा भासमान हुआ था उत्तर अध्यास के लिए अधिष्ठान बन जाएगा। अभी इस उत्तर अध्यास में फिर अहंकार का अध्यास होगा, तो फिर अभी इसमें जो आत्मा भान हुआ वो आगे के लिए अधिष्ठान बन जाएगा। तो इसलिए अर्थात अगर एक ही व्यक्ति होता तो अब इतर इतर आश्रय कहते हैं, जैसे बीज से अंकुर होगा, अंकुर से बीज होगा, अभी कहेंगे इधर तो अनुन्याश्रय हो गया, कहेंगे जिस बीज से अंकुर हुआ उस अंकुर से वो बीज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ अनुन्याश्रय नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार की सिद्धांति यहाँ कहते हैं। तो पूर्व जो अध्यास हुआ था उस अध्यास में आत्मा भासमान हुआ, अध्यास सति भासमान पूर्व में मान लेंगे, पूर्व में अध्यास सति भासमान, और फिर वो जो भासमान हो गया वो भासमान आगे अध्यास के लिए अधिष्ठान बन जाएगा। सभी मतलब फिर इसी न्याय को लेंगे ना, अगर दिखाना है कि अनादि है तो जहाँ अनादि नहीं है वहाँ आप ये न्याय नहीं लगा पाएंगे। बीज अंकुरों को आगे पकड़ अनादि कहेंगे तब तो ये संभव है, अगर अनादि नहीं कहेंगे तब ये संभव नहीं है। तो इसलिए जहाँ अनादि प्रवाह तो है ना, अनादि मानने से फिर ये पूर्व का भ्रम उत्तर भ्रम के लिए ये कैसे बीज अंकुर अनादि मान से ना क्या ना, वहाँ तो इतरातर श्रेय का बात ही नहीं है, क्योंकि वहां तो साक्षात दिखता है भिन्न है, जिस बीज से जो अंकुर हुआ उस अंकुर से वो बीज नहीं हुआ ना, वहां तो स्पष्ट भिन्न है, वहां तो इतरातर श्रेय का बात ही नहीं है। तो खाली दृष्टान्त के लिए हम कह दिया इतर, फिर भी वहाँ भी जो बीज और वृक्ष भी पहले जो वृक्ष है नहीं तो बीज आ गया वो शंका भी रहता है ना, पहले पहले वृक्ष था नहीं तो बीज था, वो तो दोनों में से कोई मान सकते हैं, पहले किंतु वृक्ष माना जाता है पहले बीज नहीं, कोई ना मतलब कैसे मतलब कोई कौन पहले बीज पहले पहले वृक्ष है ना, लेकिन परमात्मा सब हो गया बृहदारण्यक उपनिषद का जो शुरुआत में आया वो अशो हो गया, और ये जो मनु और सतरूपा इसी प्रकार के सब, ये वृक्ष हो जाएगा वो दूसरा वृक्ष हो जाएगा ये पुष्प हो जाएगा, अर्थात पुरुष स्त्री सब वही हो गया, पुरुष स्त्री बनेगा उसके बाद संतान होगा, परमात्मा पुरुष स्त्री होगा। परमात्मा भी अपने अपना ही किया ना, फिर वो भी देखते हैं उसका कर्म को देखता है पूर्व में, वृक्ष का कर्म देख करके वृक्ष को बनाते हैं। अच्छा, अभी ये जो विचार है देखिए, सृष्टि का आदि में हिरण्यगर्भ मतलब विराट हुआ, विराट मनु भी बनता है सतरूपा भी बनता है। अभी मनु सतरूपा दोनों ही विराट ही इस प्रकार बन जाता है, तो विराट जो मनु बनता है सतरूपा बनता है, ऐसा नहीं कि विराट का विराट तो चला गया वो अलग रहेगा, बाकी दो अर्थात अपने से ऐसे बना देगा। अभी वो दोनों फिर आगे और संतान उत्पत्ति करेंगे, अभी आगे जो संतान उत्पत्ति होंगे वो कौन आएगा, कहाँ से आएगा, ये कहेंगे कि ये अपना कर्म फल के अनुसार ये आएंगे। इसी प्रकार की जो विराट बना, जो मनु बना, जो सतरूप बना, ये भी सब कर्म फल के अनुसार सब हो रहे हैं, अर्थात कहीं भी एक भी आकस्मिक नहीं है। जो भी हिरण्यगर्भ बनेगा तो वो भी अपना कर्म फल से बनेगा, उस प्रकार के होगा, अर्थात कोई आकस्मिक कभी कुछ बनाएगा नहीं। और ये जो बनने वाला है, यहाँ क्या हो आता है, ये जो बनने वाला चीज तो होता है, ये तो शरीर अंश तो बनने वाला होता है, मनु बना, सतरूपा बना, ये विराट बना, ये सब शरीर अंश बन रहा है। और हम जो कर्म फल जीव कहते हैं वो तो चैतन्य अंश अथवा सूक्ष्म शरीर अंश, जो कि बनता नहीं, सूक्ष्म शरीर अनादि है, बनने वाला चीज ये तो शरीर है, शरीर बनेगा वो तो अर्थात तो मनु सतरूपा के द्वारा बनेगा, किंतु किस प्रकार की शरीर बनेगा वो कर्म फल के अनुसार, कहना कि स्वस्थ बनेगा अस्वस्थ बनेगा वो सब कर्म फल के अनुसार, बनने अंश शरीर जीव नहीं बन रहा है। तो जीव अनादि है तो उसका कर्म भी अनादि बनना चाहिए, जीव का कर्म अनादि है क्योंकि सूक्ष्म शरीर अनादि है ना, षडस्माकम् कर्म फल कम नहीं। अच्छा, कर्म फल ना, कर्म को अनादि नहीं माने, अविद्या माने, अविद्या मानने से कर्म को अनादि नहीं माना गया, ठीक है, कर्म को अनादि लेना। ये क्या ना, यहाँ ये प्रवाह रूप से इसको अनादि कहा जाता है, इसलिए अविद्या इत्यादि को प्रवाह रूप से अनादि नहीं कहा था, वहां जितना चीज अनादि गिनाया गया वो कोई प्रवाह रूप अनादि नहीं है, किंतु ये कर्म तो कर्म को अनादि नहीं कह पाएंगे क्योंकि कर्म नाश हो जाएगा ना, कर्म का फल भोग होने से नाश हो जाएगा, इसलिए कोई भी कर्म व्यक्ति रूप से अनादि नहीं होगा, ये तो प्रवाह रूप से अनादि होंगे, तो इसलिए उसको गिनाया नहीं, वहां जितने को गिनाया सब व्यक्ति रूप से अनादि है, छह का छह। अभी ना नाश होगा नहीं होगा, किंतु अनादि अनादि है, जैसे प्रलय होता, प्रलय में पंचभूत लीन हो जाते हैं, है, ये लीन होता है, लीन का क्या अर्थ, कारण रूपेण अवस्थानम, नष्ट नहीं, नहीं जैसे ये तो अपने अपने अंश से रहते हैं, तो इनका लीन तो नहीं मानते, ये सब अपंचीकृत हो जाएंगे जी। तो अपंचीकृत हो करके अपंचीकृत सूक्ष्म है, अभी अपंचीकृत होने के बाद ये सब रहेंगे कारण अवस्था में जाकर के, ये जो कारण अवस्था में रहेंगे, मान लीजिए कि हमारा तीन घट है, आपका दो घट है, उसका पांच घट है, सब घट टूट जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, किंतु तो हमारा तीन घट मिट करके महाराज जी कहते ना, वो ढक्कन लगा करके गंगा जी में डुबा दीजिए, हमारा तीन घट तोड़ करके जितना मिट्टी होगा वो अलग बंद करके रहेगा, आपका पांच घट टूट करके जो मिट्टी होगा वो अलग बंद करके रहेगा, रहेंगे नहीं अभी घट रूप से, रहेंगे मिट्टी रूप से किंतु एकत्र रहेंगे, फिर जब खुलेगा कहेंगे मिट्टी से घट बनेगा, वो मिट्टी से उसी का ही घट बनेगा, सब कारण रूप से रहेंगे किंतु परस्पर भिन्न होकर के रहेंगे, वहां सब मिल करके एकाकार नहीं हो जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे तो फिर नहीं बनेगा, वो नहीं आएगा। अच्छा, पूर्वाध्यासे भासमान आत्मनः उत्तराध्यास अधिष्ठानत्व संभवः, ये अनादि होने से ये अर्थात इतरतर अध्यास, ये जो अनुन्यासय नहीं होगा, इतरतर आश्रय नहीं होगा। ननु अहम् इति अहंकार विषयक भान रूपस्य आत्मनो भासमानत्वं कथम्, तो ये जो हम लोग विचार कर लेते, पूर्व पक्षी अभी शंका कर रहे हैं, अहम् इति अहंकार विषयक भान, अहंकार विषय को बहुब्री है, अहंकार विषय है किसका? भान का। तो भान अर्थात चैतन्य, भान रूप से आत्मन चैतन्य, चैतन्य का विषय बनता है अहंकार। अभी चैतन्य आत्मा ये कैसे भान हो, मतलब इसका भाषमानत्व ये कैसे, अर्थात भान का कर्म आत्मा कैसे बन जाएगा? आत्मा तो यहाँ भान का साक्षी बन रहा है, मतलब भान रूप है, भान का साक्षी नहीं, आत्मा भान रूप है, और यहाँ भाष्य कौन हो गया? अहंकार। तो अहंकार भाष्य हो रहा है, तो आत्मा कैसे भाषमानत्व अर्थात भान कर्मकत्व आत्मा में कैसे आ जाएगा? क्योंकि कर्म का लक्षण होता है पर समवेत क्रियाजन्य फलशालित्व। ये कर्म का व्यापार का दो अंश होता है, व्यापार अंश और फल अंश। तो फल अंश जिसमें रहेगा उसको कहेंगे कर्म, और व्यापार अंश जहाँ रहेगा उसको कहेंगे कर्ता, कर्ता कहेंगे, व्यापार अंश का आश्रय कर्ता होता है। तो कर्म वो बनेगा जो पर समवेत कर्तृ समवेत क्रिया जन्य फलशालित्व। फल रहेगा कर्म में किंतु क्रिया रहेगा अन्य में। इसी प्रकार की यहाँ भान प्रयुक्त विषयत्व कर्मत्व अहंकार में आएगा, ये आत्मा में नहीं आएगा। आत्मा तो भान रूप है अर्थात भान का कर्ता, वहां कर्ता नहीं है अर्थात भान रूप है, होने से आत्मा में भान विषय तो कैसे आ जाएगा? आप उसको भाषमानत्व कह देते हैं, इति कथम। और अगर आत्मा भाषमान नहीं हुआ अर्थात भान का विषय नहीं हुआ, तद विषयत्व बिना तद फलभाग तो वही होगा, क्योंकि जो विषय बनेगा वही फलभाग होगा। जैसे कहते हैं गमन का विषय क्या होता है? ग्राम, इसलिए ग्राम ही फलभाग, ग्राम में फलभाग तो रहेगा। अगर विषय नहीं बनेगा तो फलभाग नहीं बनेगा, आत्मा विषय नहीं बन रहा है तो नहीं बनने से उसको फलभाग कैसे कह दिए, ये शंका क्या? अच्छा इत्यत आह सिद्धांति इसका उत्तर दिया मूल में अपरोक्षत्वाच्च। आत्मा भासमान कैसे है? अपरोक्ष, अपरोक्ष अर्थात अवैद्यत्व सती अपरोक्ष व्यवहार योग्य। वैद्य होकर के आत्मा भासमान नहीं है, अवैद्य होकर के आत्मा भासमान अपरोक्ष, अपरोक्ष अर्थात स्वयं प्रकाश, अपरोक्ष भी है अर्थात अपरोक्ष व्यवहार का योग्य है और अवैद्य है। पूर्व पक्षी का कथन था कि विषय होकर के भासमान होना चाहिए, सिद्धांत कहता है कि स्व प्रकाश होकर के भासमान, विषय होकर के नहीं। अच्छा अहंकार किंतु विषय होकर के भासमान, साक्षी भाष्य होगा, आत्मा किंतु इस प्रकार नहीं है। ठीक है आगे टीका में च शब्द शंका निराशार्थ अपरोक्षत्वाच्च ऐसे मूल में कहा। ये जो च शब्द है वो कोई समुच्चय के लिए नहीं है, अर्थात अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् और अपरोक्षत्वाच्च कहेंगे ऐसे दो हेतु का समुच्चय कहते ना, ये च शब्द शंका निराश के लिए। क्या शंका? पूर्व पक्षी अभी शंका क्या था? आत्मा कैसे विषय बन जाएगा, विषय नहीं होना तो फलोभाग कैसे होगा, ये शंका का निराश करने के लिए। और स्व प्रकाशत्वाद इत्यर्थ, स्व प्रकाशत्वात इत्यर्थ, ये किस किस का अर्थ होगा? स्व प्रकाशत्वात मूल में किस शब्द का अर्थ होगा? अपरोक्षत्वात इसका अर्थ होगा। स्व प्रकाशत्वम साधयति, आत्मा स्व प्रकाश कैसे है उसका सिद्ध करते हैं। प्रत्यगात्म प्रसिद्धे है, प्रत्यगात्मा सभी के लिए प्रसिद्ध है, मैं इस बारे में किसी को कोई संदेह नहीं रहता है। टीका में आबाल पंडितम आत्मनः संशयादि शून्यत्वेन प्रसिद्धे स्व प्रकाशत्वम इत्यर्थः। आबाल पंडितम सभी आत्मनः संशयादि शून्यत्वेन प्रसिद्धे, आत्मा संशयादि शून्य रूप से सभी के लिए प्रसिद्ध, इसलिए इसको स्व प्रकाश कहा जाता है। किसी के लिए पर प्रकाश नहीं है। अच्छा अतः स्व प्रकाशत्वेन भासमानत्वाद आत्मनो अध्यास अनुष्ठानत्वम संभवति इति भाव। आत्मा अध्यास का अधिष्ठान हो जाएगा क्योंकि भासमान है। भासमान कैसे है? कहते हैं स्व प्रकाशत्वेन, जो विषयत्व घटित होगा, भान भिन्नत्व घटित होगा, उसके लिए दूसरे के द्वारा भासमान होगा, इंद्रिय सन्निकर्ष होगा नहीं होगा, विषय बनेगा, वो सब विचार आत्मा के लिए वो विचार नहीं है। यद उक्तम अपरोक्ष अधिष्ठान अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठान इंद्रिय संयुक्ततया ग्राह्यत्वं व्यापकम इति, पूर्व पक्षी कहा था अपरोक्ष अध्यास का जो अधिष्ठान बनेगा वो इंद्रिय से संयुक्त होकर के ग्राह्य होना चाहिए। ग्राह्य अर्थात विषयत्व भी आया और इंद्रिय संयुक्तत्व, ये भी इंद्रिय सन्निकर्षत्व, ये दोनों चीज उसमें आना चाहिए जो कहा था पूर्व पक्षी। तत्र आह सिद्धांती उसका निराकरण करता है। न च अयम अस्ति नियमः, पूर्व पक्षी कहा था सर्वो ही पूर्ववस्थिते पूर्व सर्व ही पूर्ववस्थिते विषये विषयांतरम अध्यस्यति, कहा था युष्मत् प्रत्यापितस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रविषि। तो इस वाक्य का सिद्धांती निराकरण करता है मूल में न च अयम अस्ति नियमः। नियम पूर्व पक्षी क्या कहा था, पूर्ववस्थित एवं विषय विषयांतरम अध्यसितव्यम, ये पूर्व पक्षी का नियम था। सिद्धांत कहता है ये कोई नियम नहीं है। क्यों नहीं है, आगे मूल में कहते हैं अप्रत्यक्ष आकाशे बाला स्थल मलिनता आदि अध्यस्यन्ति, आकाश तो कोई प्रत्यक्ष नहीं है, तो नहीं होने पर भी उसमें तल तल अर्थात तो जो कड़ाई और मलिनता, मलिनता अर्थात तो ये जो वर्ण नील वर्ण, तो ये अध्यास करते हैं, यहाँ तो प्रत्यक्ष नहीं होता है। टीका में तत्र हेतुम आह अप्रत्यक्षेपि, अर्थात नियम नहीं है सिद्धांति का, इसमें क्या हेतु है, कहते हैं अप्रत्यक्षेपि, अप्रत्यक्ष का अर्थ इंद्रिय अग्राह्य अपि इति अर्थ, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है जो आकाश। बालाः बाला अविवेकिनः विचार रहित, तलम इंद्र नील कटाह कल्पम, तल तल अर्थात जो कटाह कड़ाई, कैसे कहते हैं इंद्र नील, तो इंद्र का नील, नभो मलिनम और दूसरा है मलिनता, मलिनता क्या है, नभो मलिनम पीतम इति एवं अपरोक्षम अध्यस्यन्ति, ये अभिवेकी लोग विचार नहीं करके कहते हैं नभो मलिनम पीतम, पीतम अर्थात कभी जो बादल इत्यादि हो जाने से, सूर्य किरण इत्यादि हो जाने से अध्यस्यन्ति। तत्र इंद्रिय ग्राह्यत्वम नास्ति इति व्यभिचारात न व्याप्ति, देखिए अभी जो अधिष्ठान है आकाश वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है किंतु उसमें अध्यास तो हो गया, इसलिए जो इंद्रिय ग्राह्य होगा उसी में ही अध्यास होगा, ये नियम नहीं है, सिद्धांति इसका खंडन किया। एतेन आत्मनात्मनोः सादृश्याभावात् न अध्यास इति अपास्तम, नील नभस्वर नभस्वर तदभावे अपि अध्यास दर्शनात्, सादृश्य नहीं होने से अध्यास नहीं होगा। सुक्ति में रजत का अध्यास करते हैं क्योंकि दोनों में सादृश्य है, इसी प्रकार की आत्मा अनात्मा में सादृश्य नहीं है क्योंकि आत्मा जो हुआ निरवयव हुआ, इंद्रिय ग्राह्य नहीं हुआ, और अनात्मा जो हुआ वो सावयव हुआ, तो ये दोनों में अध्यास संभव नहीं है क्योंकि सादृश्य नहीं है। पूर्व पक्षी जो कहा था सिद्धांति इसका खंडन करता है, क्योंकि नील नभस्वस तदभावी, नभस में कोई रूप नहीं है और नील का अध्यास करते हैं, तो आरोप्य हो गया नील और अधिष्ठान हो गया नभ, ये दोनों का बीच में कोई सादृश्य नहीं है, सादृश्य अभाव अध्यास दर्शन। अभी आकाश अप्रत्यक्ष है और उसमें तल मलिनता अध्यास किया जाता है, तो आकाश अप्रत्यक्ष है, फिर आकाश का ज्ञान होता है कैसे, सिद्धांतियों का सिद्धांत कहता है कि सिद्धांते आलोकाकार चाक्षुष वृत्ति अभिव्यक्त साक्षी वेद्यत्व नभसी इति ज्ञेय, आलोकाकार चाक्षुष वृत्ति होगा, ये रात में जब एकदम अंधकार है आलोकाकार चाक्षुष वृत्ति नहीं होगा, इसलिए आकाश का भान भी नहीं होगा। थोड़ा अगर कोई तारका चंद्र इत्यादि है, थोड़ा आलोक होने से आलोकाकार वृत्ति होता है, तो हम कहते हैं आकाश, आकाश में तारा दिखते हैं, और दिन में तो आलोकाकार वृत्ति स्पष्ट होने से, तो आलोकाकार वृत्ति में अभिव्यक्त जो साक्षी है उस साक्षी के द्वारा वेद्य होता है आकाश, ऐसे वेदांती लोग उनका नियम बना करके रखे हैं, तो साक्षी वेद्य होता है, अर्थात इसके लिए कोई इंद्रिय ग्राह्य नहीं है आकाश के लिए। अप्रत्यक्ष कहा गया अर्थात इंद्रिय के द्वारा अप्रत्यक्ष। पूर्व पक्षी कहता है कि इंद्रिय प्रत्यक्ष होना चाहिए अध्यास अधिष्ठान के लिए, सिद्धांत कहता है कि इंद्रिय प्रत्यक्ष आवश्यक नहीं है, साक्षी प्रत्यक्ष होने से। ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।